NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn zeker 7 doden gevallen bij een grote militaire operatie van Israël. Volgens de Palestijnen zijn er ook tientallen gewonden. Israël voerde vannacht luchtaanvallen uit op de stad Jenin en trok vanochtend vroeg met honderden militairen en voertuigen het gebied in. Kunstmatige intelligentie en andere nieuwe technologieën brengen nieuwe dreigingen met zich mee en organisaties moeten hun beveiliging daarom steeds aanpassen. Dat adviseert de NCTV in zijn jaarlijkse rapport Cybercriminaliteit. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is de digitale dreiging voor Nederland onverminderd groot. Kinderwagens, draagzakken en andere babyspullen zijn geregeld te duur. Dat komt volgens toezichthouder ACM doordat leveranciers winkels onder druk zetten om de prijzen hoog te houden. Dat is verboden en daarom hebben tientallen leveranciers een waarschuwing gekregen. En het komt bij Albert Heijn nog geregeld voor dat de prijs van een product in het schap niet overeenkomt met die op de kassabon. De Consumentenbond constateert dat aanbiedingen nog steeds te vaak met een hoge prijs op de bon staan. Na eerder onderzoek had Albert Heijn beterschap beloofd, maar daar is volgens de bond te weinig van terechtgekomen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Laatste week van de Tweede Kamer voor het zomerreces. En dat zou nog best wel eens een spannende week kunnen worden. Want voor de vakantie moet er in de coalitie een migratiedeal liggen. Althans, dat is de vurige wens van de VVD. En misschien wel meer dan dat. Intussen slaagden de Europese regeringsleiders er voor het weekend niet in om een klap te geven op de Tunesië-deal. Dat zijn die afspraken met het Noord-Afrikaanse land om de instroom richting Europa aan banden te leggen in ruil voor veel geld. Iets waarvoor premier Rutte samen met zijn Italiaanse collega Meloni en commissievoorzitter Ursula von der Leyen zich hard hebben gemaakt. Maar Polen en Hongarije lagen dwars, boos als ze waren op de eerder gesloten migratiedeal in Europa. Begin vorige maand kwam die tot stand met een meerderheid van stemmen. Polen en Hongarije waren dus mordicus tegen, vooral tegen de spreiding van vluchtelingen met uitzicht op asiel in Europese landen. Naar het draagvlak moet die spreiding dan plaatsvinden. En wie dat niet wil, moet per vluchteling gaan betalen. Zo is die tekst vormgegeven. En daar kunnen Warschau en Boedapest absoluut niet mee leven. Hans Leitens is de baas van Frontex. Dat is de Europese grensbewaking. En de man dus die verantwoordelijk is voor onze buitengrenzen. En het bewaken daarvan, meneer Leitens, vanuit Warschau. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u houdt kantoor in Warschau met Frontex. Hoe is het eigenlijk om als buitengrensbewaker gestationeerd te zijn in een land dat bij uitstek nou telkens dwars ligt bij oplossingen voor migratie? Nou, dat maakt weinig uit waar je dan bent gehuisvest. Warschau is een prima stad om als hoofdkantoor te zitten. Ja, en het is niet zo dat om die Polen telkens dwars liggen dat u denkt, ik moet eigenlijk ergens anders naartoe? Nee, gelukkig zijn die dingen van elkaar gescheiden. En hoe vaak zegt u tegen de Poolse premier, sorry, maar zo kan ik mijn werk hier toch niet doen? Ik kan mijn werk hier prima doen, dus dat maakt weinig uit wat mij betreft. Elke plek is prima, Warschau ook. Juist, dus u zit in Warschau, u blijft in Warschau en u doet verder net alsof dat niet zo is. Nou ja, inderdaad. Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe teleurgesteld was u afgelopen vrijdag toen die Tunesië-deal niet met handtekeningen van de grond kwam? Nou, volgens mij is het belangrijk om politieke overeenstemming te hebben over wat er moet gebeuren. Maar mijn rol is natuurlijk vooral ondersteunen voor de lidstaten. Dus ik ben dan toch even in afwachting van hoe die deal eruit gaat zien. En dan ga ik met de landen samen kijken hoe wij daar een bijdrage kunnen leveren. Dus voor mij is het nog eventjes wachten uit. Maar nogmaals, ik denk wel dat er overeenstemming gaat komen. Met of zonder de Hongaren en de Polen. Ja, wat er op tafel ligt, is dat voor u uitvoerbaar? Ja, daar is eigenlijk eerlijk gezegd nog helemaal niet naar gekeken. Het is in ieder geval een politieke bereidwilligheid, een politieke overeenstemming. En de lidstaten en Frontex zelf moeten echt goed kijken naar hoe we dat moeten gaan uitvoeren. En zoals elke opdracht zijn sommige dingen relatief makkelijk te doen en andere dingen lijken wat moeilijker te doen. Maar het zal sowieso gebeuren onder verantwoordelijkheid van de lidstaten. En wij als Frontex zullen samen met die lidstaten kijken hoe wij daarbij kunnen helpen. Ja, u zegt net sommige dingen zijn makkelijk, sommige dingen zijn moeilijker. In welke categorie valt dit? Dit valt in een moeilijke kluscategorie, denk ik. Waarom? Nou, omdat natuurlijk op allerlei punten, dan heb ik het even vanuit operationeel perspectief, heel veel afstemming vraagt tussen lidstaten. Maar ook tussen lidstaten en derde landen, dus niet-Europese lidstaten, waarmee we dan toch zaak moeten doen, vooral als het gaat om terugkeer. En dan is denk ik terugkeer nog wel misschien het meest moeilijke deel van deze deal. En in welke mate bent u daar dan bij betrokken? Nou, wij proberen natuurlijk de commissie en de Europese Raad en ook lidstaten te brieven over wat wij denken dat makkelijk te doen is en wat moeilijk te doen is. Maar het is helemaal natuurlijk aan de politiek, zowel in de council, de raad als in de commissie, om daar dan uiteindelijk een deal van te maken. Dus wij leveren input, maar nogmaals, als de output er ligt, als het resultaat ligt, dan kijken we opnieuw naar wat we te doen hebben met elkaar. Ja. Is dat niet eerlijk gezegd een beetje de omgekeerde gang van zaken? Moet je niet eerst kijken naar wat haalbaar is, wat voor jullie doable is, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen, voordat er een politieke klap op wordt gegeven? Ja, misschien in een ideale wereld wel, maar zo werkt het natuurlijk niet. Eerst moet er politiek draagvlak zijn, overeenstemming, voordat we überhaupt met elkaar in gesprek kunnen over wat er te doen is. Maar hoe groot is dan de kans dat u straks wordt opgezadeld met een deal die u niet kunt uitvoeren? Nee, maar ik denk best dat we met elkaar, nogmaals, de verantwoordelijkheid ligt om te beginnen bij lidstaten. En de rol van Frontex is om te ondersteunen, hetzij met het uitvoeren van gemeenschappelijke operaties, of door bijvoorbeeld luchtsteun wat wij dan situational awareness noemen. Hè, dus het delen van informatie, zodat de landen weten wat er moet gebeuren. Ik denk dat we met elkaar echt wel een zinvolle bijdrage kunnen leveren, als daarom gevraagd wordt natuurlijk. Ja, premier van Polen heeft overigens aangegeven dat uw organisatie Frontex dus moet hervormen om meer effectief te kunnen optreden tegen mensensmokkelaars. Ja, daar ben ik het enorm mee eens, eerlijk gezegd. Ik denk dat we de afgelopen jaren nog niet het maximale uit onze organisatie en uit de samenwerking met de lidstaten hebben gehaald. Dus ik denk echt dat we met elkaar nog meer op de mat kunnen leggen. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, je ziet nu dat onze mensen, we hebben in totaal nu bijna 3000 mensen, hebben wij als Frontex werkzaam in Europa. Dat een beetje reactief gebeurt, dus dat we onze mensen sturen naar landen die erom vragen. Maar dat we scherper moeten worden in het beoordelen of daar nou echt het te doen is. Dus dat betekent dat we een betere dialoog met de landen moeten voeren, voordat we met elkaar zeggen, nou, dit lijkt ons een goed idee. Dus dat betekent dat je meer moet weten van wat waar gebeurt. En dat ik denk dat we dat tot nu toe nog onvoldoende hebben ingezet om met elkaar te beslissen waar Frontex haar mensen inzet. Nogmaals, die 3000 maken echt wel een verschil. En we worden geacht om in 2027 totaal 10.000 mensen op de mat te kunnen brengen. Ja. En wat gaan die mensen dan doen? Nou, wat ik zei, de landen ondersteunen. En 10.000, die zullen natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd aan een grens staan. We hebben daar een rotatieschema voor. Dus je moet zich voorstellen dat tussen 3.000 en 5.000 mensen tegelijkertijd kunnen worden ingezet. Dat kan zijn als adviseur op vliegvelden. Maar dat kan ook echt zijn in een uitvoerende rol aan de buitengrenzen van Europa. En zelfs daarbuiten. Want ook met toestemming van de Europese Commissie en de Europese Raad en het Europees Parlement zenden we ook mensen uit naar die derde landen, zoals nu bijvoorbeeld in Moldavië. Mm. En een aantal landen in de westelijk deel van de Balkan. Ja, maar goed, daar zit nog veel onduidelijkheid dus. Nee, dat, voor mij is het een kwestie van nog effectiever weten wat waar gebeurt. Liefst zo vroeg mogelijk. Goed overleggen met de landen om te zorgen dat je dat met elkaar deelt en ook die besluitvorming daarop echt op baseert. Ja. En we komen uit de situatie, of zitten er nog steeds een beetje in, dat het niet willekeurig, maar wel een beetje op afroep gebeurt. Ja. En ik vind dat we reactiever moeten zijn in termen van nu een crisis, maar dat we voorspelbaarder moeten worden met elkaar daar waar we denken dat het gebeurt. Ja. Overigens vond de Nederlandse premier, Mark Rutte, in 2018 dat idee van die 10.000 mensen die u in 2027 moet hebben nog een wild en duur plan. Nou, dat vond ik toen ook, in 2018. Maar voorlopig zijn we wel op weg om dat ook met elkaar waar te maken. En ik denk dat we sindsdien wel echt met elkaar een paar lessen geleerd hebben. Mm. En dat ook tegelijkertijd Frontex zich bewezen heeft in termen van echt, nogmaals, capaciteit op de mat brengen en ook kwaliteit. Mm. Dus ik denk dat we onszelf wel bewezen hebben, maar het is nog steeds geen done deal in termen van dat we het al echt al kunnen. We moeten nog beter worden om dat ook straks echt mogelijk te maken. Ja, maar goed, hoe moet dat er dan uitzien? Want veel mensen denken, u bent de baas van de buitengrensbewaking. Dat betekent dat de buitenste schil van de Europese Unie goed bewaakt wordt door u. Dat u met schepen heen en weer vaart, met vliegtuigen. En dat er niemand meer in kan die hier niks te zoeken heeft. Dat is een beetje het beeld en dat wordt ook vaak opgeroepen door politici uit het Europees Parlement of uit de Raad van Regeringsleiders. Ja, maar zo werkt het niet. De landen zijn zelf verantwoordelijk voor de buitengrenzen van Europa. Daar maken ze afspraken over met elkaar en wij zijn agentschap. Dus ik ben niet de baas van de Europese buitengrens, maar ik ben baas van een agentschap wat is opgericht om de landen te ondersteunen bij hun pogingen om die grenzen te bewaken. Overigens gaat het niet alleen over het buitenhouden van mensen, maar ook het faciliteren van legale migratie, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja, namelijk dat mensen die hier recht hebben op asiel, dan kijk ik even naar die afgesloten asieldeal in begin juni, dat er binnen 3 maanden gekeken moet worden of iemand kans maakt hier op asiel. Zo ja, mag die door, zo niet, moet die terug. Ja, mensen die op onze bescherming rekenen moeten daarop ook al aanspraak op kunnen maken natuurlijk. Ja, u hamert nogal op die mensenrechten ook, hè, als uitgangspunt. Dat is natuurlijk ook vanwege eerdere kritiek op Frontex, dat het niet altijd even nauw werd genomen met die mensenrechten. Het terugduwen van boten bijvoorbeeld, waar ook uw organisatie in het verleden van is beschuldigd. Is dat inmiddels opgelost en beter? Doet u dat niet meer? Nou ja, om te beginnen, die mensenrechten, dat hoort gewoon bij het goed uitvoeren van grensbewaking. Dus het is niet zo dat mensenrechten een soort luxe zijn. Als je goed je grenzen bewaakt, dan geef je ook, dan laat je ook zien dat je mensenrechten respecteert. Dat hoort gewoon bij hoe je dat met elkaar te doen hebt. Dat past ook in hoe wij dat met elkaar in Europa willen. Mm. Wat ik al eerder heb gezegd in andere contacten is uiteindelijk worden er fouten gemaakt. Dan is het belangrijk dat als die worden gemaakt, dat daar een goede reactie op volgt. Om te beginnen door de landen zelf, van wie de mensen afkomstig zijn. En als het mijn mensen zijn, dan word ik geacht. En daar heb ik een aantal manieren voor om dat te doen. Om te reageren op zo'n mogelijke schending. En om ook als dat aan de orde is, uiteindelijk daar consequenties aan te verbinden. In termen van disciplinaire straf of zwaarder. Ja, laten we dan eens kijken naar Griekenland. Want daar was onlangs natuurlijk dat gezonken visserschip. Dat door de Griekse kustwacht richting Italiaanse wateren is getrokken. Er zaten allemaal mensen in het ruim en in andere ruimte beneden deks. Dat schip is gekapseist. Daar zijn heel veel doden bij gevallen, honderden. En nou is er onderzoek in Griekenland door het Openbaar Ministerie, maar ook door een journalistiek platform en door de New York Times. En die wijzen met de beschuldigen de vinger in de richting van de kustwacht. Sterker nog, er wordt, ik geloof door Le Monde erbij gezegd, dat er bij u een notitie circuleert dat als dat bewezen is, dat u zich misschien wel gaat terugtrekken uit Griekenland. Klopt dat? Nee, de notitie die is er niet. Wat wij doen als wij kennis nemen van een incident, dat kan op allerlei manieren, omdat NGO's ons dat melden of dat wij het zelf waarnemen, of dat we dat horen van migranten bijvoorbeeld, die dat bij ons melden, dan maken wij een zogenaamd Serious Incident Report op. Dus een rapport waarin we aangeven, hey, er zijn dingen gebeurd die om enige reden voor ons belangrijk zijn, omdat we erbij betrokken zijn of betrokken zouden kunnen lijken te zijn. Mm-hmm. En dat betekent dat wij een onderzoek starten naar ons eigen functioneren. Mm-hmm. Maar ook informatie vragen aan de lidstaten. Dus hetgeen aan wat aan gerefereerd was zo'n Serious Incident Report, waarin wij aan Griekenland hebben gevraagd, geef ons onze informatie, omdat onze regulation, dus de Frontex-verordening, zegt dat wij worden geacht om alles wat wij doen of waar wij betrokken zouden kunnen zijn, dat moet voldoen uiteraard aan de Europese en internationale regelgeving. Ja. Dus er is een brief uitgelekt van mij aan Griekenland, waarin ik heb gevraagd om verheldering. Dat is overigens niet het eerste contact wat we hebben, want daarvoor is op allerlei niveaus natuurlijk contact. Dit is een wat zwaarder middel dat ik persoonlijk vraag, helder op, in dit geval een tweetal incidenten. Eentje die is eerder gerapporteerd door New York Times, een andere die we zelf hebben waargenomen. Dus dat is belangrijk, omdat we denk ik samen in die samenwerking zitten. Dus ik verwacht van de Grieken dat ze uiteraard zich ook houden aan de regelgeving. Ja, en als ze dat nou niet blijken te hebben gedaan, wat zijn daarvan dan de consequenties? Nou, er is een aantal mogelijkheden. Waaraan wordt gerefereerd in de pers is zogenaamde artikel 46-procedure. Dat betekent dat ik maatregelen kan nemen die betrekking hebben op de samenwerking met Griekenland. Dat kan gaan van, laten we zeggen, het inhouden van gemeenschappelijke gelden. Frontex is ook zogenaamde co-financer van een aantal van de Griekse schepen bijvoorbeeld. Mm. Nou, dat kan ik stopzetten, dat kan ik pauzeren. Tot en met het compleet stoppen van de samenwerking met een land, met een lidstaat, in dit geval bijvoorbeeld Griekenland. Ja. Dus het is een reeks aan mogelijkheden waar ik gebruik van zou kunnen maken wanneer blijkt dat er inderdaad sprake is van een structurele schending van fundamentele rechten. Ja, en nou ja, u zei bij uw sollicitatie voor deze functie dat u niet zult schromen een beroep te doen op artikel 46. Dat ziet op de terugtrekking van Frontex uit situaties waarin er sprake is van ernstige of aanhoudende mensenrechten schendingen. Ja, dat klopt. Ja, met andere woorden, als blijkt dat de Griekse kustwacht zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige mensenrechten schendingen, bijvoorbeeld door dat schip weg te trekken waardoor het is gezonken, en het achterhouden van informatie waarvan ze nu worden beschuldigd door die twee journalistieke platforms waar ik het net over had, dan zou dat een reden kunnen zijn om de samenwerking met de Grieken stop te zetten. Zeker. Zeker. Maar u bent er toch om de buitengrenzen te bewaken? Zeker, maar dat doe ik alleen maar. En als u zich terug, als u zich, sorry dat ik u even onderbreek, maar als u zich dan terugtrekt uit de samenwerking met Griekenland, dan is die buitengrens van Europa toch ineens lek? Nee, maar dat maakt het deel van die afweging die je met elkaar moet maken. Daarom zei ik ook, er is een aantal mogelijkheden wat ik kan gebruiken om te laten merken dat de manier waarop dat dan gaat in de samenwerking, maar ook in het gedrag van bijvoorbeeld de Grieken, het is maar één voorbeeld, hè, er zijn meer voorbeelden misschien te bedenken, dat dat wel consequenties heeft. Want we willen natuurlijk wel met elkaar dat, terwijl we dat met elkaar aan het doen zijn, inderdaad, het bewaken van die grenzen, want daarom zijn wij ook opgericht, hè, laat dat ook helder zijn. Maar de manier waarop is natuurlijk wel relevant voor hoe we het als Europa willen doen. En overigens, het gaat ook over de rechten van migranten. Dus dat is niet zozeer een balans, dat is gewoon een package deal. Het hoort bij elkaar. Je kunt geen grenzen bewaken zonder tegelijkertijd jezelf op te leggen en jezelf ook vast te leggen op het handhaven van fundamentele rechten. Juist. En als die rechten zijn geschonden, dan kan de consequentie dus zijn dat u zegt, we stoppen ermee. Dat kan, ja. En dan, moet de Griekse kustwacht het zelf maar gaan uitzoeken. Nou, nogmaals, de lidstaten zijn sowieso zelf verantwoordelijk voor hun grensbewaking. Ja. Wij ondersteunen een aantal lidstaten, waaronder de Grieken. Ja. Als dat niet onder de afgesproken voorwaarden kan, ja, dan moeten ze het zelf doen. Gaat u zelf ook nog onderzoeken doen naar dat zinken van dat schip in Griekse water? Nou, wij hebben zelf geen onderzoeksmacht, zeg maar. We zijn geen opsporingsorganisaties. Wij kijken wel naar wat we weten en kunnen weten. En we evalueren dat, maar we mogen niet zelf zonder toestemming van de Griekse autoriteiten bijvoorbeeld onderzoek doen in hun bestanden. Mm. Wij gaan er wel uit dat wij volledige transparantie krijgen over wat er gebeurd is. Dus dat is wel altijd de aanname. Ja. En dat is ook belangrijk voor het vertrouwen tussen in dit geval dan een lidstaat en Frontex. Ja, maar er kan dus een strafmaatregel opvolgen van uw kant. Ja, dat heet natuurlijk geen strafmaatregelen, maar het kan consequenties hebben voor de samenwerking. Ja, goed. Even voor mensen die niet precies weten wat u dan precies doet. Want u hebt schepen, u hebt vliegtuigen. U bent niet per se de douanier van de buitengrenzen, want dat doen die lidstaten dus allemaal zelf. Maar in dit geval van dat gezonken visserschip bijvoorbeeld. Toen was er vanuit de lucht door jullie apparatuur gesignaleerd met warmtesensoren dat daar veel mensen aan boord van dat schip zaten. Toen is er visueel geconstateerd dat er maar één iemand aan dek stond. Heeft u zelf ook geen fouten gemaakt, hè? Nou, dat laatste is een ander incident. Dat is het incident bij Italië. Oh ja, in februari. Ik haal ze door elkaar. Neem me niet kwalijk. Ja. De Italiaanse premier zegt, ik ben niet op de hoogte gesteld door Frontex. En u houdt bij hoog en laag vol dat het wel het geval is. Ja, laat me even uitleggen hoe we dat dan met elkaar doen. Er zijn twee manieren waarop je kunt samenwerken met Frontex. Het eerste is echt een gemeenschappelijke operatie. Dus waarin wij altijd onder commando van de lidstaat overigens mensen leveren, mannen, vrouwen, schepen, vliegtuigen, die allemaal worden ingezet met als doel om die buitengrenzen te bewaken. Mm. De tweede vorm, en daar is sprake van in beide incidenten, is zogenaamde multifunctionele luchtoperaties. En wat zij doen, dat zijn inderdaad een totaal 7 vliegtuigen die boven het middendeel van de Middellandse Zee vliegen. Zij leveren informatie, situational awareness, aan de lidstaten. En dat betekent, dat is primair gericht ook hier weer op grensbewaking. Maar als wij zien dat een schip in problemen kan zijn, en dat waren er dit jaar alleen al 250, hè, dus 250 schepen die door ons zijn gemeld aan de nationale autoriteiten als zijnde een search and rescue geval alleen in de Middellandse Zee, waarvan 50 een medecol werden. Dus dan is echt een schip in de problemen en dan gaat alles op alles om te redden. Ja. Dus wat we hebben gedaan in beide gevallen is dat wij, dan vliegen we met onze toestellen patronen boven de Middellandse Zee. Mm-hmm. En dan nemen wij waar of wij daar schepen zien die mogelijk op weg zijn naar de lidstaten zonder dat ze toestemming hebben om aan land te gaan. Mm-hmm. En dus dat zijn de zogenaamde illegale grensoverschrijdingen. Mm-hmm. Daar vliegen we voor. Als wij zien dat schepen in de problemen zijn, dan waarschuwen wij de nationale autoriteiten en zij coördineren dan de search and rescue activiteiten. Dus in beide gevallen hebben wij ons werk goed gedaan, hoewel natuurlijk de uiteindelijke gevolgen van zo'n incident afschuwelijk zijn. Dus laat ik dat nog eens een keer benadrukken. De gevolgen zijn natuurlijk niet te beschrijven voor de migranten aan boord. Dus onze rol was in beide gevallen niet om te interveneren met schepen, omdat we die in beide gevallen niet hadden, die operaties, maar vooral om waar te nemen. Juist, en om te waarschuwen. Overigens, onderzoek van Lighthouse Reports heeft uitgewezen dat Italië wel degelijk op de hoogte werd gesteld door u. Maar goed, de Italiaanse regering heeft eerder gezegd dat dat niet zo was. terug naar de situatie op die Middellandse Zee. Want er komen nogal wat migranten naar het Europese vasteland. De cijfers die lopen op en zijn bijna weer net zo hoog of hoger dan in 2015. Wat is eigenlijk de laatste stand van zaken wat dat betreft? Ja, dus tot en met juni dit jaar. Tot 1 juni. Moeten de cijfers van juni nog verwerken. Zien we inderdaad vooral in het centrale deel van de Middellandse Zee, dus vanuit Tunesië en Libië, een toename van 158%. Dus er zijn er meer dan 50.000 migranten die illegaal de grens zijn overschreden. Ik zei al 250 gevallen van search and rescue en 50 mayday calls. Dus echt een schip in de problemen is. Waar we overigens op andere plekken zien dat de druk afneemt in vergelijking met vorig jaar. Dus de Middellandse Zee is echt wel de uitzondering met een echte forse toename. En de rest is, laten we zeggen, de piek is vooral in het zogenaamde westelijk Balkangebied. Dus dat is Servië, Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, die hoek. Maar ook daar loopt het terug in vergelijking met vorig jaar. Maar praten we nog steeds over 30.000 illegale grenspassages. Dus dat is echt wel een enorm aantal. Maar de nadruk is echt wel nu de Middellandse Zee, het centrale deel van Tunesië naar Lampedusa, Libië, op weg naar Italië meestal inderdaad. En het schip waar we over spraken was schijnbaar op weg naar Italië, maar had een koers richting Griekenland. En is uw oproep aan de Europese politiek dan regel zo'n Tunesië-deal dan gewoon snel, want daarmee beperken we de instroom? Nou ja, kijk, puur vanuit de drama's op zee. Om te beginnen, en de instroom die daarmee gepaard gaat natuurlijk. En ook het verdienmodel van de criminelen die dit allemaal voor elkaar doen. Hè. Want in Tunesië worden gewoon bootjes in elkaar geflanst, letterlijk van metalen platen, binnen 24 uur. Die kosten $1,000 en aan boord 30 mensen. Nou, dan heb je $30,000 ongeveer. En dan heb je een redelijke prijs. Ja. Dus er zit een enorm verdienmodel. Dus alles wat helpt om dat model te verstoren daar, is van mij betreft heel welkom. Ik ga niet over de voorwaarden die daar verbonden zijn. Nee. Maar vanuit uw werk zegt u wel, jongens, schiet op. Ja, natuurlijk. Want nogmaals, mensen starten deze ontzettend gevaarlijke reis dagelijks. Hè. We zagen dit weekend 28 bootjes tegelijkertijd door de mensensmokkelaars vanaf Tunesië in dit geval de Middellandse Zee opgestuurd. En dat zijn dus 28 keer 30 mensen ongeveer die dan eigenlijk op niet zeewaardige scheepjes Tunesië verlaten. U had het net over de mensenrechten. Daar hoort het asielrecht ook onder. Nou heeft de Europese Commissie plannen om u ook in te zetten in Mauritanië of op Mauritanië. Vanwege vluchtelingenstromen van Afrika via de Canarische eilanden. Maar nou maakt GroenLinks in het Europees Parlement zich zorgen over die mensenrechten daar op Mauritanië. En u, als u daar gaan opereren, dan zou u vallen onder het gezag daar. Kan dat dan eigenlijk wel? Nou, voordat we zover zijn, om te beginnen, moet de Europese Commissie een verdrag afsluiten. Hmm. Wat ook door een soort hele circus in Brussel gaat. Europees Parlement, Commissie, Council, de Europese Raad. Dus dat is allemaal nog niet van vandaag of morgen klaar. Daaraan zijn ook strikte voorwaarden verbonden als het gaat om fundamentele rechten en ook gegevensdeling. Dus voordat dat zover is, is er een aantal waarborgen waaraan Mauritanië en Senegal, waar het om gaat, nu aan moet voldoen. En anders zal er helemaal geen sprake zijn van de samenwerking. Het is voor mij ook belangrijk, want als ik mijn mensen zou inzetten in die landen, dan moeten zij natuurlijk wel langs alle kanten dat werk goed kunnen doen, inclusief fundamentele rechten. Ja. Dus er zal geen sprake zijn van een Frontex-operatie ooit in die beide landen, als niet aan die voorwaarden voldaan is. U bent nu een half jaar de baas daar, in Warschau. U kwam bij de Koninklijke Marechaussee vandaan als commandant. Is het een leuke baan eigenlijk? Ja, het is een boeiende baan, het is een motiverende baan. Het woord leuk vond ik het ingewikkeld, omdat het over iets heel serieus gaat natuurlijk. Maar het is een baan die mij heel veel voldoening geeft, omdat ik denk dat we als Frontex en ik als directeur daarvan echt wel ook het verschil kunnen maken in de samenwerking tussen lidstaten en mid-lidstaten. Het is natuurlijk een van de drie grote thema's in Europa. Dus het is altijd belangrijk voor mij geweest en nog steeds dat ik mijn tanden kan zetten in onderwerpen die ertoe doen. Dit is denk ik buiten kijf een van de drie grootste onderwerpen. En dan gaat hij naar 10.000 manschappen toe in 2027. Als ik u nou vraag, tot slot, wat hebt u nodig om het werk echt goed te kunnen doen?